skatapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowy bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 11. Małgorzata Skór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie więcej pieniędzy z Unii dla Ukrainy. Według nieoficjalnych informacji nawet 2,5 miliarda euro. Transportowcy proszą rząd o pomoc, OPZZ. Rząd za tę pomoc krytykuje, a chodzi o płacę minimalną w Niemczech. Jest zawiadomienie o możliwości nadużycia władzy przez prezydent Warszawy. Złożyły je władze jednej z dzielnic. Unia Europejska rozważa zwiększenie pomocy finansowej dla Ukrainy z 1,8 miliarda do 2,5 miliarda euro. Tak informuje agencja Reutera, powołując się na swoje źródła dyplomatyczne. Ministrowie finansów wspólnoty mają o tym rozmawiać w Brukseli we wtorek. Na wschodzie Ukrainy walki wciąż trwają. Separatyści wzmacniają pozycję w Zagłębiu Donieckim, między innymi w samym Doniecku, w okolicach tamtejszego lotniska. Siły bojówkarzy są przegrupowywane między innymi w Doniecku. W okolice miejscowości Piaski koło donieckiego lotniska przybyło wsparcie. 10 czołgów, 8 transporterów i około 300 bojówkarzy i rosyjskich najemników. Ukraińcom udało się odeprzeć ataki w obwodzie ługańskim na Bachmutce, czyli trasie łączącej Ługańsk z Siewierodonieckiem. OBWE przedstawiła tymczasem swój raport dotyczący wczorajszej tragedii w Doniecku. Według organizacji w czasie ostrzału zginęło tam 8 cywilów. Pociski nadleciały z północnego zachodu i zostały wystrzelone z moździerza albo broni artyleryjskiej. OBWE nie wskazuje, kto strzelał. Strony konfliktu obwiniają siebie nawzajem o atak. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. OPZZ oburzony działaniami polskiego rządu w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Zdaniem szefa związku Jana Guza, rząd w Berlinie bardziej troszczy się o godziwe wynagrodzenie dla naszych pracowników niż władze polskie. Od 1 stycznia stawka za godzinę, która dotyczy Niemców, ale też obywateli innych krajów pracujących w Niemczech, ma wynosić co najmniej 8,5 euro za godzinę. Zdaniem Guza to bardzo dobra wiadomość dla naszych kierowców i dlatego działania rządu w tej sprawie są dla niego niezrozumiałe. Jeśli Niemiec zarabia 8,5 euro, to Polacy także powinni zarabiać 8,5 euro. Polski rząd, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, występuje do rządu niemieckiego, żeby Polacy zarabiali w Niemczech mniej. No, jakiś kuriozum, ja tego nie rozumiem. Polski rząd, reprezentujący Polaków, chce tworzyć z Polaków ludzi drugiej kategorii. O pomoc do rządu apelowali właściciele firm transportowych, którzy twierdzą, że podniesienie stawki kierowcom jeżdżącym do Niemiec może oznaczać bankructwo i zwalnianie pracowników. O płacy minimalnej w Niemczech premier Ewa Kopacz rozmawiała kilka dni temu z kanclerz tego kraju Angelą Merkel. Oprócz rządu polskiego o przyjrzenie się niemieckim przepisom poprosiły Komisję Europejską również władze Węgier, krajów bałtyckich, Rumunii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Dlatego Bruksela zwróciła się do Berlina o wyjaśnienia i dała czas na odpowiedź zaledwie miesiąc. Władze warszawskiego Bemowa złożyły do prokuratury zawiadomienie o możliwości nadużycia władzy przez prezydent miasta, dowiedziało się Polskie Radio. Tłumaczą, że radni wybrani w wyborach nie mają realnej władzy, bo Hanna Gronkiewicz-Walc przekazała ją w ręce swoich pełnomocników. Burmistrz Krzysztof Zygrzak wyjaśnia. Jako demokratycznie wybrany burmistrz Bemowa nie uznam i nie mogę uznać uzurpatorów w postaci pełnomocników powołanych przez Hannę Gronkiewicz-Walc, która wyobraża sobie, że szeregowi pracownicy warszawskiego ratusza będą zarządzać dzielnicą niezależnie od wyniku demokratycznych wyborów. Kilka dni temu wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak decyzję Hanny Gronkiewicz-Walc tłumaczył brakiem zaufania do władz dzielnicy zamieszanych w tzw. aferę bemowską. Elementem pełnomocnictwa czy upoważnienia jest element zaufania. Pani prezydent jasno deklarowała, że takie zaufanie do władz Bemowa utraciła, w związku z tym takich pełnomocnictw nie ma obowiązku przekazać. Tak samo jak nie musi takich pełnomocnictw dać każdemu dowolnemu innemu pracownikowi Urzędu Miasta. To, czy podczas poprzedniej kadencji dochodziło w dzielnicy do nepotyzmu i nadużycia władzy, sprawdza już prokuratura. Arabia Saudyjska ma nowego władcę, jest nim brat zmarłego wczoraj króla, 71-letni Salman bin Abd al-Aziz.

Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z zaawansowanym panelem IPS za jedyne 3599 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9,5 minuty po 11. LP Trójka. Trzecia godzina LP Trójki, głosowanie do samego południa, ale zostało nam 30 minut na muzykę mniej więcej. To już będą tylko same wspomnienia z archiwum alp3.pl. Może takie ładne? We'll be right back. z Londynu przez Lublin, wtedy John Anderson i Surrender. 1982 rok, 17 minut po godzinie 11. Zostańmy w tym 82. Dział zamknięty, ten wasz świat, rok 1982. Pewnie państwo już to wiedzą, w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Teraz przez 20 poranków Muniek będzie opowiadał o piosenkach grupy T-Love. Zerknąłem, prawie 60 utworów T-Love na liście w historii, a Muniek musiał zdecydować się na 20. Ciekawe, które wybierze. To jest utwór z 2012 roku, 6 razy na pierwszym. Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios. Chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star.

telescopes that magnified the tears. Studied months and hours, still alive for all and all. Long time ago when we was five, but it's all over now, baby blue. Trochę Beatlesów, trochę Jeffa Lynne'a, dużo George'a Harrisona. When We Was Fab, George Harrison. Zbliża się 11.30, pora na trzecią odsłonę naszego dzisiejszego taśmociągu. troszkę zatrzeszczy i zajęczy. To wprawdzie z płyty kompaktowej, ale nagranie analogowe z taśmy do taśmociągu. Córeczko, Kaja. I liczyłem 3 razy, czy to się zgadza. To było 27 lat temu. To nie do uwierzenia, absolutnie nie do uwierzenia. Za 27 minut, godzina 12, jeszcze tylko tyle głosowania na dzisiejszą listę. Przypomnę, 1721 lista Polskie Radio PL ukośnik trójka. Not long at all, the last day. poczta już mi się zamyka, ale tylko chwilowo. Wracam na antenę o 19 z minutami, aby przedstawić 1721 wydanie listy przebojów programu trzeciego. No a dla spóźnialskich jeszcze ostatnie 20 minut na głosowanie. Polskie Radio.pl ukośnik trójka raz w tygodniu na 10 utworów. No i przypominam, że mamy nowy adresik top@polskieradio.pl. Tam wszelkie zastrzeżenia i życzenia związane z topem wszechczasów proszę wysyłać. To właściwie prawie wszystko na dzisiaj. Szeroko na koniec. David Bowie Underground z filmu Underground. To pełna wersja 6-minutowa. Teraz jeszcze Mike and the Mechanics. To ciągle z tego fantastycznego zestawu Archive. Pewnie państwo wiedzą, takie płyty kompaktowe, na której są wspomnienia zarówno grupy Genesis, jak i wszystkich muzyków, którzy brali udział w nagraniach grupy Genesis solo. Wybrałem na dzisiaj Silent Running, bo to przepięknie nam zakończy audycję. Potem jeszcze powieść i będzie godzina 12. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Can you?